Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Прапаную да вашай увагі чарговую частку новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». На цікавыя высновы наводзіць спосаб, якім гаспадар ухіліўся ад выканання дэкларацыі прыняць хрысціянства, мяркуючы па ўсім сапраўды меўшае месца. У паводзінах Гедымінаў адчуваецца захаванне сапраўднага манарха, які дбае пра свой аўтарытэт у дзяржаве і за яе межамі. Манарх не можа не датрымаць дадзенага слова. Гісторыя захавала некалькі цікавых апісанняў трымання свайго слова ўнукам Гедымінаў Вітаўтам, не гледзячы ні на якія абставіны. Дык вось, Гедымін павярнуў справу так, нібыта слова ўвогуле не было. Справаздача легацкіх паслоў утрымлівае шмат важнай для гісторыкаў інфармацыі. Зе вынікае, што гаспадар несумненна быў паганцам, неправаслаўным хрысціянінам, паходзіў з нейкага балцкага этнасу, літовец, яцвяг, жамой ці іншыя, і вызначаўся ўласцівай для жыхароў гістарычнай Літвы рэлігійнай талерантнасцю. Пры вялікім князі функцыянавала рада, зародак пазнейшага дзяржаўнага інстытуту паноў рады. У складзе каля 20 чалавек. Да яе належаў прынамсі адзін каталіцкі манах, а склад залежаў ад волі манарха. Упамінанне пра размову Гедымінаў з татарамі сведчыць, што вялікае княства літоўскае мела дыпламатычныя кантакты з Залатой Ардой. Пра нядошлую справу хрышчэння Гедымінаў узгадывае таксама Пётр Дзюсбург, які даў сваю інтэрпрэтацыю і далучыў некаторыя дэталі. Па інфармацыі ордэнскага храніста, пасланцы папскіх легатаў вярнуліся з Літвы ў Рыгу ў канцы лістапада 1324 году. Разам з імі прыбыў пасол Гедымінаў, які меў даручэнне афіцыйна перадаць легатам адказ Гедымінаў ў справе прыняцця каталіцтва. На аўдыенцыі ў легатаў літвінскі пасол, цытую, «муж шляхетнага роду, ад імя свайго караля ў прысутнасці легатаў і вялікай колькасці пралатаў і іншых верных, якія стаялі навакол, урачыстым голасам абвясціў, што кароль ніколі не даваў згоды на ніякія пасланні ў справе хрышчэння яго і ягоных падданых і ніколі не пасылаў іх да святога айца. Ён ніколі не даваў загаду, каб такія пасланні былі публічна адчытаны ў прыморскіх местах і іншых рэгіёнах каралеўства». Дадаў, што сам кароль злажыў прысягу багам ніколі не прымаць іншага вызнання, акрамя таго, у якім памерлі ягоныя продкі. Што справа сапраўды выглядае так, пацвердзілі ўсёй грамадзе памянутыя пасланнікі. Калі легаты тое пачулі, то з гэтым адказам вярнуліся ў апостальскую сталіцу. Паводле Дзюсбурга, мірную дамову паміж Літвой і прыбалтыйскімі немцамі арганізавалі папскія легаты, а не Гедымін. Змяшаўшы в адну кучу справы мірнага дагавору і хрышчэння ліцвінскага гаспадара, храніст менавіта Гедыміна абвінаваціў у парушэнні міру ў Прыбалтыцы. Замест таго, каб старацца аб хрышчэнні сваім і сваіх падданых, то нібыта, цытую, пайшоў па слядах сваіх папярэднікаў і ўвесь свой высілак скіраваў на знішчэнне веры і вернікаў. Не выклікае даверу сцвярджэнне храніста, што пасля зацвярджэння мірнай дамовы браты і астатнія хрысціяне з інфлянскай, прускай і іншых суседніх краінаў без ваганняў паверылі, што ўжо не будуць больш весці войнаў. Вось у апошняе цяжка паверыць. Не так проста было братам-рыцарам адрачыся ад сваіх жыццёвых інтарэсаў ды спыніць адмабілізаваную і раскручаную на вайну ордэнскую ваенную машыну. ваяваць за хрысціянскую веру было іх галоўным і адзіным прызначэннем. А Пётр Дзюсбург, як вядома, хараніст менавіта ордэнскі. Каб падкрэсліць каварства ліцвінскага алдара, ён паведамляе, што калі на двары Гедыміна яшчэ знаходзіліся пасланнікі легатаў, той выслаў войска ў напад на інфлянты. Вось якую вялікую гарлівасць паказаў ён у справе прыняцця сакраменту хрышчэння, піша Дзюсбург. Справа яшчэ не даспела. Гедымін, як і папярэднія гаспадары, бачыў і ацэньваў толькі бліжэйшую палітычную перспектыву, менавіта непасрэдныя выгоды для сябе і краіны в выніку прыняцця хрысціянства па каталіцкаму абраду. Чалавек свайго часу, ён не мог ацаніць усе далёкасяжныя наступствы гэтага кроку, менавіта далучэння да заходнеўрапейскай цывілізацыі. Захаванне Гедыміна в рэлігійных справах паказвае, што ён разглядаў іх пераважна, калі не выключна, праз прызму палітычных інтарэсаў сваёй дзяржавы. Праўда, чалавек яго ўзроўню быў у стане ацаніць і бліжэйшыя тактычныя выгоды ад прыняцця каталіцызму. Недалёка быў прыклад Польшы, хрысціянскай краіны і таксама варожай ордэну. Польскія каралі неаднаразова распачыналі судовыя працэсы супраць крыжакоў, абвінавачваючы тэўтонскіх рыцараў у беспадстаўнай агрэсіі. Хоць тыя працэсы палякі часцей прайгравалі, але актыўнасць рыцараў стрымлівалі, хоць бы на час вядзення самога працэсу. Ды і рэпутацыі ордэна гэтыя судовыя разборкі наносілі шкоду, калі хрысціянскі манарх абвінавачваў і шырока агалошваў факты агрэсіі супраць хрысціянскіх земляў. Эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Дадатковай цяжкасцю была сітуацыя пагранічча паміж двума цывілізацыямі, у якой знаходзілася Літва. Несумненна, Гедымін браў пад увагу супярэчнасці паміж рознымі галінамі хрысціянства, менавіта каталіцтвам і праваслаўем. Апошняе здаўна ад 11 стагоддзя было прысутнае ў Літве, якраз за дзяржавай Гедыміна далучаліся новыя беларускія землі, у якіх праваслаўнае хрысціянства бясспрэчна дамінавала. Гедымін разумеў важнасць рэлігійнага пытання і надаваў яму шмат увагі. Менавіта Гедымін прычыніўся да стварэння першай праваслаўнай літоўскай мітраполіі са сталіцаю Наваградку. Выказвалася таксама версія, што яна паўстала ўжо пры Віцені. Пра літоўскую праваслаўную мітраполію захавалася мала сведчання ў крыніцах. Першая звестка датычыць прысутнасці літоўскага мітрапаліта на сінодзе ў Канстанцінополі ў 1317 годзе. Засталася інфармацыя пра яго ўдзел у Канстанцінопальскім сінодзе ў 1327 і 29 годах. Тым разам у актах называецца імя Феафіл. Невядома, аднак, ці гэтая асоба была тым самым літоўскім мітрапалітам паміж 1317 і 1327 годам. Пасля смерці Феафіла, якая наступіла каля 1330 году, літоўская мітраполія ліквідавалася, бо, цытую, «замала было на Літве хрысціяну». Пасля 1330 году звесткі пра яе на доўгі час зніклі з крыніц. Выказвалася меркаванне, што Гедымін даволі лёгка атрымаў згоду Канстанцінопальскага патрыярха на стварэнне ўласнай мітраполіі, бо паказаў таму перспектыву хрышчэння ў праваслаўе паганскай Літвы. Гаспадар дзейнічаў у тыповай сітуацыі пагранічча, якая высоўвае праблему выбару цывілізацыйнай арыентацыі. І в гэтым выпадку відныя палітычныя разлікі Гедыміна. Уласная метраполія мела заданнем цяснее з'яднаць у дзяржаве новадалучаныя праваслаўныя тэрыторыі і прыцягнуць да Літвы новыя землі, у першую чаргу беларускія. Невядома дакладная тэрыторыя, якая падлягала літоўскаму мітрапаліту. Мяркуецца, што она ахоплівала Наваградчыну, магчыма частку Аўгштоты, і павялічвалася па меры далучэння да Вялікага княства літоўскага чарговых беларускіх земляў. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.